أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وابتغوا إليه الوسيلة، اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. بات اس سے پہلے حدود و قصاص کی کرنے کے بعد آخر میں فرمایا تھا کہ توبہ ہو جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور توبہ سے انسان خود بدلتا ہے. کوڑے وڑے لگنے سے تو دوسری شک بن جاتی ہے کہ دوسری کی طرف سے اوپر جبر ہے، اور توبہ سے، اپنی ندامت سے انسان جب خود بدلے گا تو وہ صحیح ہوگا، پکا ہوگا، اس میں استقامت ہوگی. تو اسی توبہ سے متعلق ہی بات آج بھی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. جب انسان متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی چیز بھی چوکیداری کے لیے ضرورت نہیں ہے. اور یہی اصل ہے کہ جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ خوش ہیں، اور ایسے کاموں سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. مشہور واقعہ ہے وہ بزرگوں کا کہ کسی پیر نے اپنے مریدوں میں سے کہا تھا نا، کئیوں کو کہ یہ پرندہ لے جاؤ اور ذبح کرو، اور ایسی جگہ پہ ذبح کرو کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. تو بہت سارا ذبح کر کے لے آئے کہ وہاں کونے میں ذبح کر لیا، فلاں چھپ جگہ ذبح کر لیا، ایک زندہ لے کے واپس آ گیا تھا. تو اس کو کہا کہ اوروں نے ذبح کر لیا، آپ زندہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ جدھر بھی جاتا تھا تو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہوتا تھا، اس لیے ذبح نہیں کیا ہے. اس کو پھر انہوں نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنا لیا ہے. تو اصل بات یہ ہے، اے ایمان والو، اتق اللہ، متقی بن جاؤ. تقوا ہے کیا ہے؟ تقوا ہے کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، تکبر سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ پرہیزگاری ہے، تقوا ہے. انسان نیکی کرے اور گناہوں سے بچے، یہ تقوی متقی ہونے کی علامت ہے. تو فرمایا ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہی وہ چیز ہے دوستو کہ جس سے سارے جب ساتھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں تو نظام بھی صحیح ہو جائے گا. اسی میں عدالت ہے، اسی میں دیانت اور امانت ہے، اسی میں دھوکے سے بچاؤ کا سامان ہے کہ جب اللہ سے جو ڈر رہا ہے. جو میں ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں، قاضی عیاض الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ اس کے سامنے قصہ آیا، ایک نے زمین بیچی، ایک نے خریدی. جس نے خریدی اس نے کوئی حال چل یا کھدائی کی تو اس کے اندر کوئی سونے پہ ایک ڈلی سی نکل آئی. تو خریدنے والا، زمین کی خریدنے والا، وہ بائے کے پاس گیا کہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ چیز نہیں خریدی، آپ لے لو یہ واپس، وہ سونے کی اینٹ یا جو بھی چیز تھی. اس نے کہا کہ میں نے زمین بیچی ہے، سب کچھ اس کے ساتھ بیچ دیا ہے، درخت درخت بھی ساتھ بک جاتا ہے، جھاڑی بھی بک جاتی ہے، یہ بھی بک گیا ہے، بائے بھی نہ لے، مشتری بھی نہ لے اس چیز کو. پھر یہ دونوں قاضی صاحب کے پاس آئے، قاضی صاحب بھی ظاہر سمجھ گیا کہ یہ دونوں ہی نیکی کے، امانت دیانت کے اس مقام پر ہیں کہ انہیں کسی حکمت کے ساتھ ہی راضی کرنا ہوگا. پھر ان دونوں کی لڑکے لڑکی کی آپس میں شادی کرا کے وہ رزق ان کو دے دیا، دونوں راضی ہو گئے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، عدل بھی ہے، ساری چیزیں اس کو مل گئی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، یہ بہت اونچی بات ہے. اور پھر نسل بعد نسل اس کا ایسا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. مشہور بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، وہ عورت اپنی لڑکی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ آج کم دیا ہے گائے نے تو اس میں پانی ملا دو. اس نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے، لڑکی کہتی ہے کہ پانی نہیں ملانا ہے دودھ کے اندر. تو اس نے، ماں نے کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہے تو غلط بات. یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. دوسرے دن ان کو طلب کیا دارالخلافہ میں اور یہ بات چیت گفت و شنید ہوئی. یہ تو ڈر گئے پہلے, لیکن انہوں نے پھر اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کرایا. ہوتے ہوتے ہوتے اسی خاندان سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا, جو جس نے اموی خاندان کی خلافت کی تمام کمزوریوں کو دور کر دیا تھا. کہیں مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ, بدر دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. یعنی اس لڑکی کے خوف خدائی کا یہ مقام ملا کہ پھر اس سے ایسا بچہ پیدا ہوا, ایسی امانت دیانت والی گود سے ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جو پورے نظام جو تن تن تھا اس کو عدل کے ساتھ قائم کر دیا. دو سال حکومت بعد میں پھر اپنوں نے ہی زہر دے کے عمر بن عبدالعزیز کو ہی مروا دیا تھا. تو کہا ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن متقی ہو جاؤ, اور یہ سب سے اونچی نعمت ہے. یہ جب حاصل ہو جائے سب کچھ مل گیا ہے, امانت دیانت نماز تہجد اشراق اللہ سے جو ڈرنا نصیب ہو گیا. فرمایا وَبْتَهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لگ جاؤ. الوسیلہ یہاں پر حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان موجود, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جناب نے فرمایا کہ الوسیلہ سے مراد طاعات ہیں, نیکیاں ہیں, اعمال صالحہ ہیں. یعنی اللہ کو چاہو نیکیاں بجا لانے کے ساتھ, طاعت کے ساتھ اللہ ملتا ہے. اللہ کی بات, اللہ کے حبیب کی سنت کی پیروی میں اللہ ملتا ہے. تو الوسیلہ سے مراد بندگی ہے, طاعت ہے, کہ اللہ کا قرب تلاش کرو اللہ کے حکم کو مان کر. تو اس میں نماز روزہ اعمال صالحہ سب داخل ہیں. اور اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جو سخت ائمہ حدیث گزرے ہیں, علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم رحمہ اللہ, دیگر اصحاب الزواہد, سب کے نزدیک وسیلے کی اس تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے, نیکی کے بارے میں درخواست کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے, اور اس نیکی کے واسطے سے میرا فلانا کام کر دے. ہمارے صالحہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, میں صرف اشارہ کرتا ہوں. وہ جو تین ساتھی غار میں پھنس گئے تھے, وہ بادل آ گیا, وہ بارہ شاہی آگے سے پتھر آ گیا تھا, تو ہر کسی نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا تھا کہ اللہ میں والدین کو دودھ پلاتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے یوں امانت کی حفاظت کی تھی, وہ مزدور چلا گیا تھا مزدوری کر کے. تیسرے نے کہا تھا میں فلانے گناہ سے بچا ہوں. تو یا اللہ ان نیکیوں کے برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کو چاہو, اللہ کا قرب حاصل کرو نیکیوں کے ذریعے سے, نیکیوں کے راستہ اور وسیلہ بناؤ. اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کسی کا کوئی اعتراض نہیں, کوئی اختلاف نہیں کر رہا. مثلاً آپ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں, دو رکعت نفل کے بعد اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نیکی کو قبول فرما, اور پھر اس نیکی کے واسطے سے میرا فلانا کام ہو جائے. یہ جائز ہے, محبوب عمل ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعت سے, بندگی سے, عمل صالح سے اللہ کا قرب حاصل کرو. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, دوسری تفسیر الوسیلہ سے مراد ہے محبت دین, محبت الہیہ, محبت رسول, محبت شریعت. یعنی اے اللہ میں آپ کے ساتھ, آپ کے حبیب کے ساتھ, تمام انبیاء کے ساتھ, آپ نے جو بھیجی شریعت, جو کتاب بھیجی, ان سب کے ساتھ میری محبت ہے. اس ایمانی محبت کا یارب واسطہ ہے کہ میری فلانی دعا قبول کر لے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انسان کے پاس ایمان کی دولت تو ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کی دولت ہے, شریعت کے ساتھ محبت کی دولت ہے. تو اس محبت اور یہی بات کریں گے تو تحبون اللہ حتی بعونی میں ہے. تو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں گویا کہ ایمانی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ, شریعت کے ساتھ, قرآن حدیث کے ساتھ محبت سے محبت کا واسطہ دے کے دعا مانگے, اور یہ بڑی اونچی چیز ہے. کسی کے ساتھ محبت ہو نا پہلے صرف, اور وہ سچی ہو تو کچھ دنوں بعد اس کی باتوں کو اپنانے میں آسانی ہو جائے گی. محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان سے بہت بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے. وہ محبت ہی تو تھی نا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ مکہ میں صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا رہا, کسی کو کس طرح تکلیف دیتے جا رہے تھے, لیکن کوئی شخص بھی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ محبت غالب تھی ایمانی, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق تھا وہ غالب تھا. یہ تکلیفیں انہیں کچھ نہیں محسوس ہو رہی تھی. تو وقت تک وہ الیہ الوسیلہ میں یہ دوسری تفسیر. تیسری تفسیر ہے وقت تک وہ الیہ الوسیلہ کہ تلاش کرو, چاہو اللہ کو, اللہ سے وسیلہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ یہ جنت میں مقام ہے, لہذا مانگو اللہ سے وسیلہ, اللہ سے تلاش کرو وسیلے کو, مراد جنت کے اعلیٰ درجے کو اللہ سے اعلیٰ درجہ مانگو. جیسے جنت الفردوس کا اونچا مقام ہے جنت میں, ایسے ہی جنت میں ایک درجہ ہے الوسیلہ. اس وسیلے والے مقام کو, درجے کو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب اس میں ایک اور بات بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ جب مؤذن اذان دے تو وہی جملے سال تم بھی دوہرا. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر, آپ لوگ بھی کہو اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, آپ بھی یہی کہو. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ بھی یہی کہو. مؤذن کہتا ہے حیا علی الصلاح, اس وقت کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. صبح کی نماز میں کہتا ہے قد قامت الصلاه الصلاه خیر من النوم, تو آپ کہو کہ صدقت و برکت. اقامت میں کہتا ہے قد قامت الصلاه تو اقام اللہ و اذانها, باقی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو جملے مؤذن کہے وہی تم کہو. جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود شریف بھیجو, اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد. درود بھیجنے کے بعد پھر دعا مانگو اذان والی, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ, آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعث مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد. آت محمد الوسیلۃ, کہ اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما. تو نبی نے اپنے لیے مقام وسیلہ مانگا, اور یہ فرمایا کہ ہر امتی یوں کرے, جو مؤذن اذان دے وہ جملے دہرائے, پھر اذان ختم کے بعد درود شریف پڑھے, پھر اس کے بعد یہ والی دعا کرے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ. تو اللہ تعالی سے میرے لیے ہر امتی, میرے لیے اللہ تعالی سے ہر امتی وسیلہ مانگے اور مقام محمود مانگے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مقام محمود اللہ مجھے عطا کریں گے. مقام محمود عرش کے نیچے مقام ہے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ حدیث میں جناب نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو, اور وسیلہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ میرے لیے ہر امتی مانگے, اور ادھر حکم ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ اے ایمان والو اللہ سے وسیلہ مانگو, یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ مانگو. تم سب اللہ سے جنت کا اعلیٰ درجہ مانگو, اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میرے لیے وسیلہ یعنی جنت کا اعلیٰ مقام مانگو. دونوں باتوں میں تضاد آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو فرما رہے ہیں کہ اذان کے بعد دعا مانگو, اور وسیلہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام میرے لیے اللہ سے مانگو, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے دے گا. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو تم سب جنت کا اعلیٰ مقام مانگو, وسیلہ مانگو. دونوں باتوں میں تضاد ہوا. مفسرین نے جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ مانگنا ہے وہ مقام سب سے اونچا ہے, وہ نبی کے لیے ہے, لیکن اسی مقام وسیلہ جو ہے اس کے پھر کئی درجات ہیں. جو نچلے درجے ہیں وسیلہ کے وہ امتیوں کا حکم ہے کہ تم میرے قریب رہنے کے لیے مقام وسیلہ سے جو نیچے وسیلے والا مقام ہے وہ تم مانگو. تو گویا امتی نبی سے نیچے درجے والا وسیلہ جنت کا مقام مانگیں گے اور امتی جو نبی کے لیے وسیلہ مانگیں گے وہ سب سے اونچا مقام ہے. اب دونوں میں تطبیق ہو گئی ہے, موافقت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتیوں نے جو وسیلہ مانگنا ہے وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے اور امتیوں نے جو اپنے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا ہے وہ اس مقام سے کم درجے کا مقام ہے. لیکن نبی کا پڑوسی ہونا تو نصیب ہو جائے گا. وقت وسیلہ جو ایک چیز کے درجے ہوتے ہیں نا جی, کہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے تو اس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ اسی کے نیچے ہوتا ہے نا, اس کا دوسرا درجہ وہ دوسرے عالم میں تو نہیں ہوگا. تو نبی کا مقام وسیلے کا اونچا اور امتیوں کا وسیلے کا مقام جنت کا اس سے نیچے, تو قرب نبی حاصل ہے امتی کو. وقت الیہ الوسیلہ, یہ تیسری تفسیر ہے. چوتھی تفسیر وقت الیہ الوسیلہ میں جو بعض حضرات نے نقل کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دعا مانگنا, صحابہ کرام کے, اولیاء اللہ, محدثین کے واسطے سے دعا مانگنا, میں انشاءاللہ اس کو کل تفصیل سمجھاؤں گا. بات ہو رہی تھی وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلے پر تفصیلی بات ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا وسیلہ تلاوت کر کے, کوئی نیکی کر کے اس کا وسیلہ, نفل پڑھے ہیں, تلاوت کی ہے, ذکر کیا ہے, اعمال صالحہ کے بجا لانے کے بعد اس کا وسیلہ دے کر دعا کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. رہی یہ بات کہ وسیلہ اشخاص کا, جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انبیاء کے ان حضرات کے وسیلے کا بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ واضح بات ہے معصوم ہستیاں ہیں, اللہ کے برگزیدہ لوگ, اولوالعزم لوگ ہیں. نبی کا واسطہ دینے میں, دعا کرنے میں اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ یہ جو میں ہدیہ درود پڑھا ہے یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پہنچوا دے اور پھر آپ کے واسطے سے میری دعا قبول ہو, اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں. رہی بات صحابہ کے وسیلے کی, تو اس میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمر نقل کیا ہے اصحاب سیر نے, تو ظاہر ہے کہ جب صحابہ کا کوئی عمل ہو وہ, اور پھر صحابہ میں سے بھی جو خلفاء راشدین ہیں ان میں سے کسی کا عمل ہو تو وہ بھی امت کے لیے حجت ہے. بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا تو بارش کی ضرورت تھی اور بارش نہیں ہو رہی تھی. مدینہ طیبہ میں جیسے ایک اسلامی حکم ہے کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین نماز استسقاء پڑھائے, اسی نقطہ نظر سے آپ نے نماز استسقاء پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے قریب لیا. جیسے وہ امام صاحب نماز استسقاء پڑھاتے ہیں نا, تو چادر کو بھی اور اٹھتے ہیں کہ یہ جو ہماری خوش سالی ہے, اللہ پاک اس کو اچھی خوشحالی میں بدل دے, اس سے فال لینا مقصد ہے. جناب نے جب نماز استسقاء پڑھائی تھی تو اسی طریقے سے چادر کو یوں الٹے لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا کر جب دعا اجتماعی کرنے کا وقت آیا تو صف میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اپنے قریب لے آئے اور بازو پکڑے رکھا اور پھر یوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, تو ساتھ یہ جملہ عرض کیا کہ اے اللہ, نبی کا چچا ہمارے پاس موجود ہے, اس نبی کے چچے کا واسطہ ہے آپ کے دربار میں کہ ہمیں بارش رحمت کی نصیب فرما, تو بارش شروع ہو گئی. ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی دعا کرتے, تو ایسی بات نہیں, جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں, لیکن ایک تو احترام نبی کے خاندان کا, آپ کے چچا کی عظمت, اور ساتھ یہ کہ کسی نیک بندے کے واسطے سے دعا کرنے کا بھی ایک قسم کا ثبوت ہو گیا. اس سے اشخاص صحابہ کرام کے واسطے سے دعا کرنے میں بھی اب کسی کا اختلاف نہیں. میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نام کس چیز کا ہے. میں بار بار یہ سبق دہراتا ہوں کہ ذہن سے نکل نہ جائے. اسلام نام ہے قرآن کا, حدیث کا, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے عمل کا. ان سے کوئی بھی بات ثابت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الصحابۃ کلہم عدول, صحابہ سب نیک ہیں, کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے. اور جس صحابی نے جس سے کوئی غلطی ہوئی دوسرے صحابی نے اس کو تنبیہ کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر صحابہ کے درجات ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے پھر خلفائے راشدین ہیں. تو یہ تو بات ہوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے دعا کرنا کہ اللہ ان سے راضی ہے. بات جو کل سبق کے آخر میں میں نے کی تھی کہ بزرگان دین کا واسطہ دے کر دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں, اس میں بہت اختلاف ہے. بہت سارے بزرگ اس کے قائل نہیں ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کا, محدث کا, عالم کا واسطہ دے کر اللہ کے سامنے دعا کرنا کہ اللہ فلانے بزرگ کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے, یہ ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل نہیں ہے کہ یوں نہیں. لیکن ایک جماعت اس کی قائل ہے, وہ اس درجے کی قائل ہے کہ وہ فلانے بزرگ کا نام لے کر کہ یا اللہ فلانا جو بندہ ہے یہ نیک بندہ, اس کی برکت سے میری دعا قبول کر لے بھلے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اس پر کلام ہوا ہے کہ ایسا واسطہ صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیا پتا کہ یہ وہ شخص عند اللہ نیک بھی ہے کہ نہیں ہے. عام انسان کی بات ہے نا, میرا نظریہ ہے کہ فلاں شخص نیک ہے, عند اللہ وہ نیک ہے یا نہیں. رہی بات انبیاء کا واسطہ تو وہ تو واضح بات ہے کہ اللہ کے برگزیدہ ہے. رہی بات صحابہ کا واسطہ تو وہ تو واضح بات ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب ہے. جو معتدل مسلک ہے, نہ بالکل سخت متشدد کہ بالکل واسطے کے قائل نہیں ہیں, اور نہ اتنا نرم پالیسی کہ ہر ڈھیری کا ہر جھنڈی کا بھی واسطہ ہے کہ اس سے اور یہ دیوا جلاؤ, یہ چراغ جلاؤ, یہ اگربتی جلاؤ اور اس کا واسطہ, یہ بھی غلط ہے. بالکل انکار واسطے کا وہ بھی غلط ہے, اور ہر چیز کا واسطہ یہ بھی غلط ہے. درمیانی درجہ جو علماء دیوبند کا مسلک ہے وہ یہ کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے, اور جو آپ کی نظر میں آپ کے محبوب بندے ہیں, جو آپ کی نظر میں یار محبوب بندے ہیں جن کی دعائیں آپ قبول کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے واسطے سے میری دعا بھی قبول کر لیں. اب اس میں کوئی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں دوبارہ مسلک کروں. آپ یہ, میں آپ کو نہیں سمجھتا کہ آپ دوبارہ مسلک ہیں. آپ, میں اس وقت یہ فرض کرتا ہوں کہ آپ میرے مخالف فریق بیٹھے ہیں. اس نظر سے آپ سوچیں کہ یا رب آپ کی نظر میں جو نیک لوگ ہیں ان کے واسطے سے میری دعا قبول کر لیں. اس میں کوئی شرک کا کوئی پہلو نہیں, کوئی بدعت کا پہلو نہیں, کوئی خلاف شرع پہلو نہیں ہے. ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون نیک لوگ ہیں؟ اللہ کو پتا ہے کون نیک ہیں. یار اب جو آپ کے نزدیک نیک لوگ ہیں ان کے واسطے سے مجھ ناکارہ اور گناہ گار کی بھی دعا قبول کریں. تو اس میں یہ علماء دیوبند کا مسلک ہے. لیکن بات یہ ہے دوستو کہ یہ ایک اختلافی پہلو ہے نا آخر میں, کوئی واسطے کے قائل, کوئی بالکل واسطے کے نفی, کوئی درمیانہ پہلو, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. جس کی جو طبیعت چاہتی ہے اس کے مطابق دعا کرے. رہی بات انبیاء علیہ السلام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کرنا, یہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل جماعت صاحب کے نزدیک واسطہ صحیح ہے. اور حدیث میں تو ایسا طاقت ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے اول آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھا جائے تب دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ بھی تو ایک واسطہ ہے. دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ اللہ پاک نے ایجاد کیا کہ شروع اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی, وہ لٹکی رہتی ہے. تو یہ میں نے بات کرنی تھی. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اعمال کا وسیلہ نیکی کر کے کوئی کلام نہیں ہے. انبیاء کا وسیلہ کوئی اس میں اختلاف نہیں. صحابہ کا وسیلہ کوئی اختلاف نہیں, اشخاص نیک بزرگوں کا وسیلہ نام لے کر کہ فلان جو بزرگ ہے یا اللہ اس کے راستے سے میری دعا قبول کر, یہ تھوڑا سا پہلو اختیار سے ہٹ کر ہے. ہم اس شخص کو نیک سمجھ رہے ہیں, ممکن ہے اللہ کے ہاں وہ نیک ہے یا نہیں, کیونکہ انبیاء کی تو بات اللہ نے کر دی, صحابہ کی کر دی, اس لیے یوں دعا کرنی چاہیے, یا اللہ جو آپ کی نظر میں نیک لوگ ہیں ان کے واسطے سے ہماری دعا کر. یہ اب قبول ہے الوسیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو یقیناً کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھو دوستو, اس آیت کریمہ میں تین باتیں بیان ہیں. ایک یہ بات کہ اللہ سے ڈرو, نمبر دو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو وسیلہ, نمبر تین اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو لعلکم تفلحون کامیابی ہو جائے گی. میں نے کل بتایا کہ خوف خدا سب سے اونچی دولت ہے انسان کے, متقی بننے کے لیے, پرہیزگار ہونے کے لیے تقویٰ سب سے اونچی چیز ہے, اور سب چیزیں درست ہو جاتی ہیں جب انسان کو یہ احساس ہو کہ آخرت میں حاضری ہے, حساب و کتاب ہے, تو ہر چھوٹی بڑی چیز سے وہ بچنے والا ہوگا جو خلاف شرع ہے. وابتغوا الیہ وسیلہ, اپنے اعمال بجا لائے, سنت نبوی کی پیروی کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور توفیق مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کی سنت کا صحیح پیروکار بنا دے. دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے نا, کچھ بندہ جو تہجد میں سست ہے, تہجد میں سست ہے اور نہیں اٹھ سکتا, تو دعا تو ہر روز مانگتا رہے نا کہ یا اللہ مجھے میری سستی کو دور کر دے اور تہجد میں اٹھنے والا بنا, تو ایک دن ان شاء اللہ یہ ہمت پیدا ہو جائے گی. تو جب سنت پر, جتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ, جو بہت ساری سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے, لیکن دعا ہونی چاہیے, فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ جب آپ نے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع میں اپنی محبت رکھی ہے تو اس اتباع کی توفیق دے دے, ہم کمزور. دعا میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, کوئی منع نہیں کرے گا, انشاءاللہ دعا کے بعد توفیق بھی ہو جائے گی, دل میں وہ ایمانی مقام آ جائے گا, سنت کے پیروکار ہو جائے گا. اور تیسری بات ہے وجاہدوا فی سبیل, میں مختصر سی بات جہاد کے بارے میں جامع معنی کروں گا کہ جہاد کس چیز کا نام ہے اور کن کے ساتھ کرنا ہے جہاد اور کن طریقوں سے جہاد ہو سکتا ہے. تین باتیں. پہلی بات, جہاد کیسے کہتے کس کو ہیں. جہاد کا لفظ جو ہے وہ جہد سے مشتق ہے, اس کا معنی ہوتا ہے محنت, کوشش, جستجو, مجاہدہ, ریاضت, یہ سب جہد کے تحت ہیں. اس میں نماز بھی داخل ہے, تلاوت بھی داخل ہے, تبلیغ بھی داخل ہے, سب جہد ہے, طالب علمی بھی داخل ہے اور قتال فی سبیل اللہ بھی داخل ہے. یہ تو جہاد ہے. قرآن مجید نے جاہد کا لفظ اکثر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کر کے کہا ہے وہ بمعنی قتال ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم, اور بھی کئی مقامات ہیں, لیکن قرآن نے جہاد کے لفظ کو مطلق اعمال صالحہ کے بارے میں بھی بیان کیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم پھر اس کو راستے کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم ان طریقوں پر چلنے سے راضی ہوتے ہیں. بات یہ کہ یہ تو جہاد کی تعریف ہے کہ جہاد بمعنی مجاہدہ, اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اکثر جہاد بمعنی قتال استعمال ہوا ہے. بے شک جہاد بمعنی اعمال کے بھی استعمال ہوا, جو میں نے سورہ احزاب کی آخری آیت آپ کے سامنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم 21 بارے میں. جہاد کن کے ساتھ کرنا ہے, کون ہمارا مخالف ہے. تین مخالف ہیں دوستو, ایک ہمارا نفس, ایک شیطان, اور تیسرا دشمنان اسلام, خواہ وہ سکھ ہوں, خواہ وہ ہندو ہوں, خواہ وہ یہود ہوں, خواہ وہ نصارہ ہوں, خواہ وہ بت پرست ہوں, آتش پرست ہوں, داریا ہوں, جو بھی اسلام کا مخالف ہے, اسلام کا منکر ہے, اس کے خلاف جہاد ہے. اب جہاد کی پھر صورتیں ہیں, قسمیں ہیں کہ کس وقت مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور کب فرض عین نہیں ہوتا. جب دشمن, خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور وہاں کے مسلمان اس دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں, تو سیدوں والے سارے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. جہاد کا انکار یہ اسلام کا انکار ہے. یہ اور مغربی یلغار سے ڈرتے ہوئے کوئی مولوی صاحب بھی جہاد کی بات نہ کرے, کوئی جماعت جہاد کی بات نہ کرے, تو یہ مداہنت فی الدین ہے. موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے, عزت بھی ذلت اللہ کے قبضے میں ہے, لیکن وہ کیا عالم دین ہے کہ وہ یورپ سے, امریکہ سے یا اپنے ملک کے پالیسیوں سے ڈر کر جہاد کی بات نہ کرے. جہاد سے انکار تو کفر ہے. قرآن نے پورے کئی مقامات پر جہاد کی بات کو کیا ہے. تو بندہ ظاہری کسی پالیسی کو دیکھ کر یہ فلان ہے یا حالات ایسے ہیں یا یوں ہیں یا یوں ہیں تو جہاد کی بات ہے. ہم پھر کون کون سی بات قرآن مجید کی چھوڑیں گے, وہ تو سارا کچھ چھڑوانا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ, جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تمہارے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جہاد نازل الی یوم القیامہ, رہے گا قیامت تک. کسی عادل بادشاہ کا عدل اس کو ختم نہیں کر سکتا, کسی ظالم بادشاہ کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکتا. جہاد سے انکار ہرگز نہیں ہے, ہر دم موقع مال. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس شخص نے جہاد نہیں کیا, مجاہد کے لیے کوئی سامان وغیرہ نہیں دیا اور جہاد کے بارے میں دعا بھی نہیں کی ہے, اتنا مردود ہوا تو وہ ایسی موت مرے گا, مات علی نفاق, منافق کی موت ہوا ہے. یہ تو ہے کن کے خلاف جہاد ہے, اور ہم نہیں کر رہے ان کے خلاف جہاد جس کی وجہ سے دوستو ہمارے اوپر ذلت مسلط ہے. وہ جس ملک کو تباہ کرنا چاہیں دہشت گردی کا نام دے کر یا زہریلے گیس کے اثرات دے کر, وہ جب چاہیں وہ کر دیتے ہیں. اور مسلمان کسی پالیسی میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو فلان ہے تو یہ فلان مسئلہ ہے, تو پھر ہمارا تو ویزا پہ نہیں لگے گا امریکہ کا تو فلان. بات یہ دین مقدم ہونا چاہیے, کوئی اور مسئلہ جب مقدم ہو تو پھر دین پر چلنا کیسے ہوگا. یہ تو بات ہے جہاد کن کے خلاف ہے. دوسری بات ہے کن چیزوں سے جہاد ہے. جہاد باللسان ہے, جیسے میں ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. جہاد بالقلم بھی ہے, جیسے اخبار کے ذریعے سے یا کوئی کتاب لکھتا ہے اس طرح دین اسلام کی, وہ بھی جہاد ہے. اور جہاد بالبدن بھی ہوتا ہے, جیسے مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں, ایسی جہاد بالمال بھی ہوتا ہے. تو فرمایا جب جہاد کرو گے لعلکم تفلحون, تو کامیاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله العظيم. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اگر ان کے پاس جو کچھ کے زمین میں خزانے ہیں سب ان کو مل جائیں, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور پھر اس سے مثل اس سے دگنا اور بھی ان کو مل جائے, پھر آخرت میں جب وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے, تو لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, تو اپنی جان چھڑانے کے لیے قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے خزانے فدیے میں دے دیں گے. ما تقبل منہم, اگر دے بھی دیں تو قبول نہیں ہوگا ان سے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها, جہنم میں جب داخل کر دیے جائیں گے تو کوشش کریں گے جہنم سے نکلنے کی, حالانکہ اس سے نکل نہیں سکیں گے, اور ان کے لیے یہ دائمی عذاب ہے. اس سے پہلے بات رہی تھی, خطاب ہوا تھا ایمان والوں کو کہ متقی بن جاؤ, اللہ کا قرب حاصل کرو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو, یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. آج کی اس آیت میں کفار سے متعلق بات ہے کہ جو کافر لوگ مال و متاع خزانے سب کچھ جمع کر ہی رہے ہیں, کہیں سے ناجائز, کہیں سے لوٹ وصول, کہیں سے سودی نظام, کہیں کیا, بس دنیا کو سمیٹنے کی فکر میں ہیں. یہ خزانے بالفرض والمحال, ایسا ہوگا نہیں. قرآن مجید نے لو سے تعبیر کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کو دے دیے جائیں جو خزانے یہ حاصل کر رہے ہیں, یہ بھی اور اس جتنا اور بھی, سارے خزانوں کا ان کو مالک بنا دیا جائے, یوں ہی قیامت میں یہ خزانے ساتھ لے جائیں, اور عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو یہ فدیے یہ خزانے سارے دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہیں تو یہ اول تو وہاں ہو گئی لیکن بالفرض اگر ہو تو یہ سارا مال دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آخرت کا عذاب اتنا سخت ہے, جہنم کا عذاب, عذاب قبر یہ اتنا سخت ہے کہ یہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ماں تو خود دل میں بالفرض اگر ان کے پاس یہ سارے خزانے ہوں بھی اس جتنے اور بھی ہو جائیں اور فدیے میں وہ دے بھی دیں دے بھی دیں ماں تو خود دل میں کہ وہاں یہ مال و متاع جیسی مظہر وہاں قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہاں تو دار الجزا ہے وہ دار العمل نہیں. یہ مال و متاع یہ سونا چاندی یہ یہاں کی چیز ہے, اس کو اس اصول کے مطابق کمانا تھا اور پھر شریعت کے اصول کے مطابق خرچ کرنا تھا. ماں تو خود بلا من ہوں ولحم عذاب علیم اور ان کے لیے وہاں دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها یہ لوگ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلیں, جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو چاہیں گے جہنم سے نکلیں لیکن نکل نہیں سکیں گے. اپنی طرف سے کوشش اور شور کہ نکالا جائے لیکن نکلیں گے نہیں. وہ ولہم عذاب مقیم وہ دائمی عذاب ہے. اسی مضمون کو قرآن مجید نے تیسرے پارے کی بالکل آخری آیت میں بیان کیا ہے. فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا ارتدى به جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے. یہ ساتھ شرط ہے, اگر کافر ہیں دنیا میں اور مرنے سے پہلے پہلے وہ اپنی آخری عمر میں ہی بالفرض طائب ہو گئے مسلمان ہو گئے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. کفر کیا جنہوں نے اور حالت کفر پر ہی مر گئے. فلائیں یق بلا من احدہم ملء الارض ذهبا ولا ارتدى به تو زمین و آسمان کا یہ خلا اگر سونے سے بھر دیا جائے اور ان کے حوالے کیا جائے اور وہ فدیہ بھی دے دیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے آخرت کے عذاب سے لیکن فلن یقبل قبول نہیں ہوگا وہ فدیہ وہاں اول تو ہو یہ ہوگا ہی نہیں کہ وہاں انسان سونے چاندی کا مالک ہو جائے. یہ سارے دنیا کے خزانے ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے. آخرت کا خزانہ وہ ایمان عمل صالح یہ آخرت کا خزانہ ہے. جب وہ ہوگا تو وہ ساتھ آخرت میں جائے گا. یہ جو مٹی ہے یا اس سے سونا نکل رہا ہے چاندی نکل رہا ہے کوئی چیز بھی نکل رہی کوئی خزانہ بھی ہو رہا ہے تو یہ دنیاوی ہے یہ مٹی ہے یہ ادھر کی امانت ہے یہ ادھر ہی رہ جائے گا. آخرت میں ساتھ کوئی بھی نہیں ساتھ لے کے جا سکتا. قرآن مجید نے آخرت سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں بیان کیا کہ قرب قیامت میں کہ یہ زمین اللہ کے حکم سے خزانوں کو باہر نکال دے گی اور انسان متعجب ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تو اس سے لینا چاہ رہا تھا ایک زمانہ پہلے جمع کرنا چاہ رہا تھا اس سے خرید کر لینا چاہ رہا تھا اور یہ نہیں دے رہی تھی آج یہ زمین یہ سارے خزانے خود کیوں باہر پھینک رہی ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا جب قیامت شروع ہو جائے گی اخرجت الارض اثقالہا زمین اپنے تمام اندر چھپی ہوئی چیزوں کو باہر پھینک دے گی سارا سونا چاندی جو بھی خزانہ ہے سب کچھ. وقال الانسان ما لها انسان یہ کہنے لگے گا اس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ان چیزوں کو بڑے چھپا چھپا کے رکھ رہی تھی اور آج یہ سارا کچھ باہر کر رہی ہے. یوم اذن تحدث اخبارها اسے یاد آئے گی بات جو بتائی گئی تھی پہلے. تو بات ہو رہی ہے کہ یہ سونا یہ چاندی دوستو آخرت میں تو اس نے کام نہیں آنا لیکن یہ ایسی بے برکت چیز ہے کہ جب ناجائز طریقوں سے یہ حاصل ہو تو اس کا کام بھی ناجائز جگہ میں پھر جانا ہے. اگر جائز طریقے سے یہ مال و دولت حاصل کیا جائے تو یہ خود بخود ہی پھر جائز راستوں میں خرچ ہوتا ہے. یہ سونا چاندی جب ناجائز ہو تو دنیا میں بھی کام کا نہیں ہوتا اور یہ وبال جان بنتا ہے مصیبت بنتی ہے اور عجیب عجیب مسائل کے اندر مبتلا کرتا ہے. یہ حد سے تجاوز مال و دولت اور پھر خصوصاً جب ناجائز راستوں سے آئے تو یہ مصیبت اور مضر پیدا کرتا ہے. تو یہاں کفار کے لیے قرآن مجید نے بات کی ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ کافر تو اس کی ساری کچھ جو سوچ سمجھ وہ موت سے پہلے پہلے سے متعلق ہے کہ یہی کچھ ہے, یہی صحت بھی ہونی چاہیے, عمر بھی اچھی ہونی چاہیے, مال و دولت بھی خوب ہو, عیاشی تعیش بھی ہو. یہ کافر کا نظریہ ہے. مرنے کے بعد اس کا کوئی ایمان عقیدہ وغیرہ حساب و کتاب نہیں, وہ داہریوں والا نظام ہے. مشرکین مکہ باوجود اللہ کو ماننے کے وہ یہ کہتے تھے عظام اتنا وکنہ قرآب و عظام انا لمبعوثون, یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی مٹی کھا جائے گی, پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, حساب و کتاب ہوگا. کافروں کا نظریہ تو موت تک کا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے, اس میں جیسے حاصل کیا جائے, جتنا حاصل کیا جائے, جتنا انسان وجود کو جسم کو سکون دے سکتا ہے دے لے, کہ وہ یہی سب کچھ ہے. اس لیے وہ پوری صلاحیتیں کفار اسی دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں. سر ان کے مرنے کے بعد ایمان عقیدہ نہیں ہے تو انہوں نے اسی کو بنانا ہے. ایمان والے کا مسلمان کا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ موت ہے, پھر اس کے بعد عذاب قبر ہے, سوال و جواب ہے قبر میں, پھر اس کے بعد میزان عدل قائم ہونا, پھر اچھے اعمال کی سزا انعام ہے, برے اعمال کی سزا ہے. یہ ایمان والے کا نظریہ عقیدہ ہے. لیکن باوجود اس کے اس عقیدے کے اکثر مسلمان بھی صرف اپنی دنیا کو ہی درست کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ان کی صبح شام یہی ہے, سوچ بھی یہی ہے, مشورے بھی یہی ہیں, اپنی تمام صلاحیتیں دنیا کو ہی کمانے میں اسی کو بنانے میں لگی ہوئی. تو عملاً اکثر مسلمان اور کافر ظاہری اعتبار سے برابر برابر ہی, جبکہ یہ مال و دولت یعنی ایسا ہوگا نہیں کہ آخرت میں انسان کے پاس ہو, لیکن بالفرض پاس ہو بھی تو آخرت کے عذاب سے یہ بچا نہیں سکتا. لہذا وہ اعمال انسان اختیار کرے کہ جس سے دنیا بھی انسان کی درست ہو اور آخرت جو دائمی زندگی ہے وہ درست ہو. وہ پانچ چیزیں ہیں, تین اس جگہ میں بیان کی, اللہ سے ڈرنا, ایمان والے کو اللہ سے ڈرنا, اللہ کا قرب حاصل کرنا, جہاد فی سبیل اللہ کی جیسی ضرورت ہو جیسی نوبت آئے اس کے مطابق جہاد کرنا, اور شریعت کا احترام کرنا. چوتھی چیز شریعت کو احترام کرنا, اور پانچویں چیز ہے ایفاء عہد. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انسان ایمان لانے کے بعد ایک پابندی میں داخل ہو جاتا ہے, عہد میں داخل ہو جاتا ہے, اپنی طرف سے اس میں پوری کوشش کرے, عقیدے میں اعمال میں فرق نہ آئے, اور جہاں کہیں عملی کمزوری ہو تو فوراً انسان توبہ اور استغفار کرے. اس بات کو کہ مال و دولت انسان خوب کماتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بتائے گا, سورہ کہف کے اندر دو ساتھیوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. ان میں سے ایک نیک آدمی تھا اور دوسرا جو ہے بے دین سا تھا, دنیا داری جس کو زیادہ مرغوب تھی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا. آپ مثال بیان کریں دو آدمیوں کی, ہم نے ہر ایک کو باغ دیے تھے, اس کے بھی تھے اس کی بھی تھے, اس کے نیچے نہریں جاری تھیں, اس میں جو خالی جگہ باغ کی تھی اس میں اور غلہ وغیرہ. ایک ساتھی دوسرے کو کہنے لگا, قال لصاحب ہی ہو رہے حاضر ہو انا اکثر من کا مالم و اعز نفع, جو متکبر تھا جس کو مادی دنیا پر ہی اپنا نظریہ اور عقیدہ تھا, وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ دیکھو میرا مال بھی آپ سے زیادہ ہے, میری عزت بھی زیادہ ہے, میں فلاں بھی زیادہ ہوں فلاں بھی زیادہ ہوں. اور جو وہ جب اپنے باغ میں مال و متاع میں داخل ہونے لگا, وہ ظالم لنفسی قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, باغ میں داخل ہوا, باغ سے ہرا بھرا پھلاور لگا, تو پھر اپنے آپ کو وہ کہنے لگا خطاب کر کے کہ میں ہمیشہ ہی اسی طرح ہوں گا, ہمیشہ ہی اسی میں رہوں گا, ما اظن الساعه قائما, اور میں نہیں عقیدہ رکھتا کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا, قیامت ہوگی, پھر جزا سزا وغیرہ یہ مراحل ہوں گے, ما اظن الساعه قائما, میرا نظریہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا, بالفرض جیسے یہ تو کہتا ہے دوسرے ساتھی کو وہ خطاب کر کے, بالفرض اگر قیامت ہے بھی تو میں وہاں بھی تم سے بہتر ہوں گا, میرے پاس مال و دولت ہوگی, فلاں ہوگا, میں اپنی جان چھڑا لوں گا. دوسرے ساتھی نے اس کو کہا, قال له صاحبه وحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. دیکھو بھائی, اس طرح کے جملے متکبرانہ نہ کہو, اللہ ناراض ہوگا. تو اپنی پیدائش پر غور کر, ایک گندے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, کتنا خوبصورت بنایا, پھر اللہ کے ساتھ تو شرک کر رہا ہے. وہ کہنے لگا, جاؤ جاؤ, یہ تمہاری باتیں, یہ ایسی فضیلت سناتے رہتے ہو آخرت کی, اور اس طریقے سے شرک کیا اللہ کے ساتھ, تکبر اور غرور کیا. اور جب آگے پھر بیان کرتا جا رہا ہے, ایک دن جب گھر آیا واپس شام کو, وہ سارا باغ یرسل علیہ حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا, تو سارا کچھ ختم ہو گیا. جب صبح آیا تو کہنے لگا کہ یہ جگہ میری ہے یا کوئی اور جگہ ہے, یہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. وہی خاویت علی عروشہا, سب ختم ہو گیا. ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, پھر سمجھ آئی بات, کہنے لگا ہے افسوس کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا تھا, تکبر اور غرور کے جملے نہیں کہنا تھا. وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَدٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. یہ بات جو سمجھانا میں چاہتا ہوں اس موضوع سے وہ یہ کہ دنیا بھی اس کی پارٹی تھی, گھر اس کے باپ تھے, اور ایسے للے تللے لوگوں کے ادھر ادھر کے چمچے جیالے جیالے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باپ پر جب ہمارے عذاب کا فیصلہ متوجہ ہوا, لَمْ تَقُلْ لَهُ فِيَدٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, تو کوئی جماعت اس کی ایسی نہیں تھی پھر کہ ہمارے عذاب کو وہ روک سکتی, جب ہم نے اس کے دنیاوی اعتبار سے اس کے باپ پر عذاب بھیجا. وما کان منتصرا, اور نہ کوئی کرنا چاہتا بھی مدد تو مدد ہو سکتی تھی. بات یہ ہے کہ انسان پر ایسی, الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء اللہ علی کل شیء قدیر, صدق اللہ العظیم. اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, تم ان کے ہاتھوں کو کاٹو, یہ سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ, بارہ جس شخص نے توبہ کر لی اس گناہ کے بعد اور آئندہ کے لیے اپنے اصلاح کر لی, تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں, بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض, کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, جسے چاہے سزا دے, جسے چاہے معاف کرے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بات اس سے پہلے ہو رہی تھی ڈاکے سے متعلق, کہ جو انہوں نے ڈاکہ کیا تو جس طرح انہوں نے جرم کیا, اگر پکڑے گئے حکومت کے قبضے میں آ گئے تو ان کو اسی طریقے سے سزا دی جائے گی جیسے انہوں نے کیا تھا. شروع میں ایسا حکم تھا کہ مسئلہ بھی جائز تھا, بعد میں مسئلے سے منع کر دیا گیا, اگر انہوں نے قتل کیا تو قتل کیا جائے گا. آج کے اس سبق میں چور اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کے متعلق ذکر ہے. اس کا تعلق حدود کے ساتھ ہے. شریعت میں کچھ حدود ہیں, قصاص ہیں اور تعزیرات ہیں. میں بتا چکا تھا کہ ڈاکہ, چوری, زنا یہ حدود میں سے ہے, اور اسی کے ساتھ متعلق ہے شراب اور تہمت, یہ حدود ہیں. اور قصاص ہے, کسی کی انگلی کاٹ دی, ہاتھ کاٹ دیا یا قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص. دوسرے دو سزائیں. تیسری ہے کہ جن چیزوں میں شریعت نے سزا مقرر نہیں کی اس میں قاضی کی صوابدید پر دخل ہے, اس کو کہتے ہیں تعزیرات. یہ بھی مدون ہے, ہر چھوٹے بڑے جرم کی سزا, وہ موجودہ قاضی کی بات نہیں ہے, وہ اس وقت کے جو اسلامی بڑے فقہا علماء گزرے ہیں انہوں نے حد بندیاں کر دی ہیں کسی نے کسی کو گالی دی خبیث کہا تو یہ سزا ہے فلاں کہا تو یوں سزا ہے وہ سب طے ہے آج کے سبق میں چور مرد اور چور عورت کی سزا کا ذکر ہے جس کا تعلق حدود کے ساتھ ہے اوپر ڈاکے کا ذکر تھا آج اس سبق میں چور کا ذکر ہے ڈاکے اور چور کی سزا میں تھوڑا سا فرق ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے ڈاکہ تو اس نے اگر قتل کیا تو قتل بھی کیا جائے گا لیکن وہاں ڈاکو کی سزا جیسے سخت تھی تو وہاں قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے اس میں نرمی بھی زیادہ دی ہے کہ اگر ڈاکو لوگ حکومت کی پکڑ سے پہلے پہلے توبہ کر لیں صحیح ہو جائیں تو پھر انہیں سزا نہ دی جائے اور اللہ بھی ان کو معاف کرنے والا ہے تاکہ آئندہ کے لیے جو خود ہی وہ باز آ گئے ہیں ان جرائم سے تو جب توبہ کر لیے تو امید ہے کہ اب آئندہ ہی غلطی نہیں کریں گے چور میں یہ بات ہے کہ اگر وہ شرعی طریقے سے پکڑے جاتے ہیں اور چوری ثابت ہو جاتی ہے تو سزا ہر حال میں نافذ ہوگی سزا معاف نہیں کر سکتا قاضی یا جن کی انہوں نے چوری کی ہے وہ بھی کہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہے ہاں معافی اگر ہم نے کرنی تھی تو قاضی کی عدالت میں دعویٰ بھی دائر نہ کرتے کہ ان لوگوں نے ہماری چوری کی ہے اس سے پہلے معاف کر دیتے سلو ہو جاتی کچھ ہو جاتا لیکن قاضی کی عدالت میں جب چور کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا گواہوں سے ثابت کر دیا تو وہ شرعی طریقے سے ثابت ہو گیا جرم اب نہ قاضی معاف کر سکتا ہے نہ صدر نہ حکومت نہ بادشاہ نہ امیر المؤمنین اور نہ جن کی چوری ہوئی ہے وہ معاف کر سکتا کیونکہ یہ حد ہے اللہ کی طرف سے قائم کردہ قصاص وہ حق العبد غالب ہے اس میں قتل کس نے کسی کو کیا اس میں حق العبد غالب ہے بندہ معاف کر سکتا ہے یا قتل کے بجائے دیے پیسے لے کے چھوڑ سکتا ہے ورثہ مقتول کے پیسے لے کر معاف کر دیں لیکن چوری یا زنا یا تومہ یا شراب یا ٹاپہ یا اس طرح کی چیز جو شرعی اعتبار سے ثابت ہو گئی اب کوئی معاف نہیں کر سکتا ایک تو یہ بات ہے وسارق تو حق ہو گئی ہمارے اگر وہ معافی بھی کرنا چاہے اللہ سے اور نیک بھی ہو جائے چوری ثابت ہو گئی سزا معاف نہیں ہوگی عند اللہ اس کی گناہ معاف ہو گیا آخرت کے اعتبار سے نیک ہو جائے گا دنیا کے اعتبار سے حد نافذ ہوگی جب ثابت ہوگی دوسری بات وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا مِنْ یہاں پر ایک حد کا ذکر ہے چوری کا اور سورہ نور میں ذکر ہے زنا کا یہاں پر وَالسَّارِقُ مرد کو پہلے ذکر کیا قرآن مجید نے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس جگہ پہ جہاں بدکاری کا ذکر ہوا اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے تو قرآن نے عورت کو پہلے لفظ لایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد جب جرم ثابت ہو جائے جن کوڑے مارنے ہیں یہ وغیرہ یہ کیا بات ہے جبکہ قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں میں صرف مردوں کو خطاب کیا ہے یہ دوسرا سوال ہے یہاں پر اور اس جگہ پہ دونوں کا ذکر ہوا پہلا جو میں نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ مرد نے اگر چوری کی ہے عورت نے چوری کی ہے تو دونوں میں زیادہ مجرم مرد ہے کہ مرد کو چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ تو کمائی کر سکتا تھا یہ ہر طرف آگے پیچھے سفر کر سکتا تھا کسی سے قرض لے سکتا تھا کہیں کوئی اور معاملہ کسی سے بھیک مانگ سکتا تھا کمائی کر سکتا تھا مزدوری کر سکتا تھا کوئی چیز رہن پہ رکھ کر لے سکتا تھا اس کے لیے تو پیسے حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع تھے پھر بھی اس نے چوری کی یہ زیادہ مجرم ہے اس لیے زیادہ مجرم کو پہلے ذکر کیا وسارے کو اور جو ہے وہ تو اتنی کمائی نہیں کر سکتے یوں نہیں ہو سکتا یوں نہیں سکتا اس سے غلطی بھی ہو گئی تو تفصیل ہے اس کو دوسرے درجے میں ذکر کیا ہے اگر اس کا مجرم ثابت ہو جائے گا تو آپ تو لگے گی لیکن ترتیب ذکر میں ترتیب تذکیر میں قرآن نے پہلے مرد کو ذکر کیا کہ چوری کرنا مرد کا کام نہیں تھا اس کے لیے بہت سارے مواقع تھے اسباب تھے ذرائع تھے کہ یہ پیسہ حاصل کر سکتا تھا ادھر سورہ نور میں بدکاری کی سزا کا جب ذکر کیا تو عورت کو پہلے لایا وجہ یہ لکھی مفسرین نے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے حیا شرم یہ چیزیں زیادہ رکھی ہیں عورت سے یہ گناہ ہونا مرد کے مقابلے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو اس میں یعنی فطرت میں اس کے حیاء اور ان چیزوں سے بچنا اور یوں رکھا گیا ہے. جو عورتیں خاندان کی ہوتی ہیں نا دوستو, خاندان کی, جو اپنے بھائی بہنوں والدین کو چچاؤں کی عزت کو سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی خاندانی شرافت بھی ہے, ہماری کوئی یہ بھی روایت ہے یہ بھی روایت ہے, وہ ہرگز گندی بات کی طرف نہیں آتی کہ ہمارے پورے خاندان کی اس میں بدنامی ہو جائے گی. تو عورت میں پر حیا کی چیز وہ زیادہ ہے. پھر اس نے جرم کر دیا, اس لیے پھر عورت کے نام کو پہلے ذکر کیا, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. مرد سے امکان تھا کہ ادھر ادھر پھٹتا پھرتا رہتا ہے وغیرہ, اس میں حیا اتنا نہیں ہے کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی, لیکن عورت سے شریعت کہتی ہے کہ اس میں تو فطرتاً حیا غالب ہے, پھر اس سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت تو اپنے حیا کو, اپنی شرافت کو, اپنی پاکدامنی کو اور اپنے خاندان کی سربلندی کا وہ حفاظت کا خیال رکھتی ہے, پھر اس میں زنا کر دیا. اس لیے وہاں پہلے اس کا ذکر کیا زنا نے عورت کا, کہ اس سے اتنی یہ غلطی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی جو اس نے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا. اور یہاں پر چوری میں حد میں, چوری کی حد میں مرد کا ذکر پہلے کیا کہ اس سے یہ امید نہیں تھی مرد سے تو یہ چوری کرے گا, اس کے لیے تو بہت سارے اسباب تھے, ویسے کہیں سے حاصل کر سکتا تھا. بس سارے کا سارے کا تو یہ بات. دوسرا سوال جو میں نے کیا کہ اکثر قرآن مجید نے نماز کا ذکر کیا ہے, حکم دیا ہے, زکات کا حکم دیا ہے, فلاں چیز کا حکم دیا ہے, بہت ساری نیکیوں کا حکم دیا, عورت کا ساتھ ذکر نہیں ہے. ایک دو مقام پر کہیں عورتوں نے سوال بھی کیا کہ ہمارا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا, تو پھر بھی من ذکر انسا اگر وہ مؤمن یوں ذکر کر دیا, یہ نیکی مرد کرے یا عورت کرے سب کو ثواب ہے. بس مردوں کو خطاب ہوا قرآن مجید نے جہاں بھی کیا نیکیوں کا, اور قدم عورتیں بھی اس میں اس حکم کے تحت داخل ہیں. سراحتاً عورتوں کو خطاب کم جگہ میں کیا ہے, ایک جگہ میں بیت نہیں وہاں کیا ہے ایک اور جگہ میں, اکثر مرد کے تابع ہیں عورتیں حکم کے اعتبار سے. لیکن جہاں حدود کی بات ہے تو وہاں پر مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ مرد سے جرم ہوگا تو اس پر حد نافذ ہوگی اور عورت کا اس عید میں ذکر ہی نہیں ہے, لہذا عورت سے اگر جرم ہو گیا تو چونکہ عید میں عورت کا ذکر ہی نہیں ہے تو عورت پر حد نافذ نہیں ہوگی. کیونکہ حدود اور قصاص یہ ایک اہم چیزیں ہیں, ان میں ذرا سے شبہ سے بھی حد نافذ نہیں ہوتی. تو عورت اور مرد کا ذکر دونوں کر دیا کہ جس سے بھی غلطی ہو. اور جہاں قصاص کی بات ہوئی, وا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, عورت ہے مرد ہے غلام ہے لونڈی ہے جس طرح ہے, جس نے بھی کسی کو قتل کیا بس اس کی سزا میں اس کو قتل ہے یا عدیت ہے یا جو وہ قانون اپنی جگہ پر. یہاں صراحت کی ہے کہ معافی نہیں ہے, ہاں عورت سے یہ غلطی ہو یا مرد سے غلطی ہو اور شرعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے جرم, تو ان کے اوپر یہ سزا نافذ ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ بنی مخزوم کی عورت تھی, اس سے یہ غلطی ہوئی اور چوری ہو گئی, چوری شرعی طور پر ثابت ہو گئی گواہوں سے. اور وہ عورت ایسے خاندان کی تھی کہ جو ظاہری اعتبار سے شرافت بھی رکھتے تھے, مال والے تھے, یوں تھے یوں تھے, اس سے غلطی ہو گئی, بارہ جرم ثابت ہو گیا, سزا کا فیصلہ ہو گیا, جس کا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا. ان حضرات نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیے کہ کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے, جرمانہ آ سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم دینے کے لیے تیار. جس پر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے منتخب کیا کہ آپ وہ زیادہ پیار کرتے ہیں اسامہ بن زید سے تو اس سے سفارش کراتے ہیں, یہ چلے گئے بات کی کہ حضرت وہ معافی کے لیے مجھے سفارشی کے طور پر انہوں نے بھیجا ہے کہ فاطمہ سے چوری ہو گئی ہے جو بنو مخزوم کی خاتون ہے, آپ اس کو معاف کر دیں, ہم جو جرم جرمانہ ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ وہ اسامہ ہے جس کے بارے میں آپ کتنی شفقت فرماتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ وہی اسامہ ہے کہ جن کو مرض الوفات میں آپ نے امیر بنا کر اس کے زکات کے منکرین اور ان کی طرف بھیجا تھا جبکہ جلیل القدر صاحب اکرام موجود تھے. جب انہوں نے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے, غصے میں آ گئے کہ اسامہ تم میرے سامنے اللہ کی حدود کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو, ہر جز نہیں ہوگا. اور پھر اس مقام پہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سنو, اگر یہ تو فاطمہ فلاں ہے بن, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے, یہ تو فاطمہ پھر بھی بنو مخزوم کی ہے. تو حد بندی میں یہ بات خواہ مرد ہو یا عورت ہو, یہ سزا اس کی ہے. اور عجیب دنیا کی گنگا دوستو الٹی چلتی ہے, یہ جو حقوق کے علم بردار ہیں, انسانیت کے حقوق کے اور فلاں ہے فلاں ہے, میں موجودہ حالات کے ساتھ بات کو منتبک کرتا ہوں. آپ اپنے اذہان سے یہ فیصلہ کیا کریں کہ ان دانشوروں کے دماغ کتنے الٹے ہیں, کہ بات یہ کہ یہ جو یہ حدودوں کے ساتھ جو ہیں یہ باشیانہ سزائیں ہیں, یہ جس نے جرم کیا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, فلان ہو جائے گا, یہ بات ہے. یعنی یہ گہری نظر سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حقوق کے علم بردار ہیں یہ کس کی طرف داری کرتے ہیں, یہ سوچیں. یہ مجرمین کی طرف داری کرتے ہیں کہ جنہوں نے چوری کی ہے اس کو سزا نہ دی جائے, جس نے زنا کیا ہے اس کو سزا نہ دی جائے, جس نے تہمت لگائی ہے اس کو سزا نہ دی جائے. یعنی یہ حقوق کے علم بردار شیاطین ہے نا, مجرم ہے نا خود, تو پھر یہ طرف داری بھی مجرمین کی کرتے ہیں. بھائی چوری تو پورے اسلام آباد میں 100 بندوں نے کی ہے اور رہنے والے اس کے اندر اور لاکھوں ہیں. اگر تم جمہوریت کے علم بردار ہو تو چور تو 100 ہیں, تم 100 کا ساتھ دے رہے ہو, اور جو اس جرم میں یا اس گناہ میں جن کی چوری ہو رہی ہے وہ تو لاکھوں میں ہے لوگ, تو لاکھوں کا ساتھ نہیں دے رہے جو بے گناہ ہیں. یہ جمہوریت بھی ان کی اپنی مرضی کی ہے, یہ واشیانہ سزائیں ہیں جی. اور ساتھ کس کا دیا جا رہا ہے, جو مجرم ہے یہ ان کے طرف دار کہ ان کو سزا. بات یہ ہے شریعت کی سزاؤں میں دو ہے, ایک دبدبہ ہے کہ جب چوری کرے گا کوئی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, ایک ہاتھ کا جب ہاتھ میدان میں کٹے گا تو بہت سارے عرصے تک دوبارہ کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اور جو سزائیں, تو بات یہ ہے کہ یہ جو واشیانہ سزائیں یا فلاں اسلام دشمن لوگ ہیں اور جنہوں نے اسلام سمجھا کم ہے پڑھا کم ہے اور نیک مجلسوں میں کم بیٹھے ہیں, قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں ہے, تو وہ بھی انہی کی باتوں کے سامنے سر ہلانا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں یہ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں, واشیانہ سزائیں یہ ہیں, مطلب اسلام کو جانتی نہیں ہے. اسلام نام کا بھی نہیں رہا, پہلے تو نام کا تھا نا, کام کا نہیں تھا, اب تو مسلم اپنے اسلام کا نام بھی نہیں جانتا. قرآن حدیث کو کیا جانے والا سمجھ. بات ہو رہی تھی کہ اسلامی سزاؤں کو دشمنان اسلام وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے جو کل میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ لوگ مجرم کا ساتھ دیتے ہیں, جس نے چور کیا اس کے ہاتھ نہ کاٹو, جس نے یوں گناہ کیا اس کو قتل نہ کرو, یعنی یہ مجرم کا ساتھ دیتے ہیں ان کے ساتھ دیتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے, یہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. اور جو بندہ مظلوم ہے یا جس کی چوری ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے. حدیث میں جو آتا ہے ولا, قرآن مجید کی آتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہگار کے اور ظالم کا تعاون نہ کرو بلکہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو. اور یہ ظالم کا ساتھ مجرم کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ یہ جی واشیانہ سزائیں, اور خود جو سزائیں دیتے ہیں. آپ نے ملا عبد السلام ضعیف جو سفیر تھے افغانستان کے پاکستان میں, وہ وہاں سے پھر مشرف صاحب نے ان کو بیچا تھا, پھر وہاں سے جیل کاٹ کے وہ کئی سال بعد جب واپس آئے انہوں نے ایک کتاب لکھی, ان کو اردو آتی تھی, اردو میں انہوں نے کتاب لکھی کہ میرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے. تو بلا وجہ اور وہ ناخن چھینے گئے, فلان ہوا, اور کوئی جرم بھی ثابت نہیں. وہ کیا بات ہے کہ آپ ہمیں ملا عمر اور اسامہ کا پتہ بتائیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس وقت نہیں پتہ تھا کہ جب میں سفیر تھا, تو ہمیں کیا پتا وہ کہاں رہتے ہیں, اور اس بات پر مار مار کے اور اتنا ظلم. یعنی ادھر سے تو ان کے قانون میں یہ بات ہے کہ آپ جس پر شک ہے نا جرم پر, اس کو آپ زیر حراست پکڑ لیں, گرفتار کر لیں, اور جب جرم ثابت ہوگا تو عدالت جو اس کو سزا دے گی وہ ہوگا, یہ قانون ان کا یہی ہے. لیکن اس پر عمل نہیں ہے, اور موجودہ پاکستانی حکومت کا بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہے. ابھی کسی نے کوئی فون کیا اور ادھر سے وہ بندے کو پکڑ کر ابھی سے ہی مارنا شروع کر دیں گے. بھائی اس پر تفتیش تو کرو, تحقیق تو کرو, وہ مجرم ہے بھی صحیح یا نہیں. جب جرم ثابت ہو تو جو سزا قاضی اس کے لیے مقرر کرے گا, نہیں یہ شک کر بندے کو پکڑ کر اور مار مار کے جرم جب مقدمہ عدالت میں ہوا, عدالت کہے گی اس پر جرم ہی نہیں ہے, تو بس یوں پھر کیا کرتے ہیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ پولیس مقابلے کے اندر مارا گیا قتل ہو گیا وہ اپنی شرمندگی کو بجانے کے لیے راستے میں اس کو خود مار دیتے ہیں تو یہ ایسے ظالم ہیں قرآن مجید نے جو حدود و قصاص کا نظام نافذ کیا ہے اس میں امن ہے اور جرائم کا سد باب ہے سعودی حکومت آپ جانتے ہیں وہاں جاتے رہتے ہیں جو سعودی عجمرہ کوئی اتنا سخت اسلامی نظام نافذ نہیں ہے بہت ساری چیزوں میں مطلب جشن پوشی بھی ہے خاموشی بھی ہے بھلے امریکہ سے ڈرتے ہیں یا اپنی عوام سے ڈرتے ہیں جو بھی بات ہے لیکن جو روٹین کا چیزیں رائج ہیں اس کا اتنا اثر ہے اتنا اثر کہ کھلی دکانیں چھوڑ کر یا ایسے چادری سی آگے سے یوں کر کے بازار ہر نماز کو یوں کھلے کے کھلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کوئی یوں چوری نہیں کرے گا ہاں طواف میں وہ کوئی چیک پاتے ہیں کوئی کہتے ہیں وہ ہم اس ادھر سے لوگ جو گئے ہیں کمائے وہ ادھر افریقی اس طرح کے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جو حدود و قصاص کا نظام ایک تو وہ برسر میدان ہوتا ہے پھر یوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کو تھوڑی سی بات پر فوراً اس کے ہاتھ کاٹ دیں اس میں بہت ساری شرائط ہیں اور اس پر باقاعدہ یعنی حدود و قصاص پر مدون کتابیں وہ ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اس طرح شرائط کے ساتھ یہ جرم جب ثابت ہو جائے تو پھر اس کو یہ سزا لگے گی یک دم نہیں لگتی مثلا یہاں پر بھی ہے کہ چوری کی سزا میں دو گواہ جو نیک ہوں پہلے ان کو کسی جرم میں سزا نہ ہوئی ہو ان گواہوں کو وہ نیک گواہ ہوں اور وہ گواہی دیں کہ انہوں نے چوری کی ہے فلاں بندے نے اور پھر چوری کیسے ہوئی مال محفوظ کی وہ مال جو تالے میں تھا محفوظ کمرے میں تھا یا اس کا کوئی چوکیدار تھا محفوظ رکھا گیا یہ نہیں ہے کہ وہ باہر ہی پھینکا ہوا تھا اور وہاں سے کوئی اٹھا کے لے گیا بعد میں مقدمہ کر رہا ہے کہ یہ تو کاری میری تھی میں گھر کے باہر پھینکی ہوئی تھی اس پر ہاتھ نہیں کاٹیں گے مال محفوظ ہو اور کتنی چوری کی جائے گی تو پھر ہاتھ کٹیں گے یہ بھی شرط ہے اس میں سب سے سخت مسلک امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تین درہم پر تین درہم یا اس کے بقدر مالیت کی چوری ہو گئی اور گواہوں سے وہ چوری ثابت ہو گئی وہ مال محفوظ تھا تو اس شخص کے ہاتھ کٹیں گے مالکیت کے نزدیک میں مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم از کم پانچ درہم کی چوری ہوگی اور وہ گواہوں سے یوں ثابت ہو جائے تو پھر چور کے ہاتھ کٹیں گے اس میں سب سے زیادہ یعنی آسانی تھوڑی سی جو ہے حنفی مسلک میں ہے وہ ہے دس درہم کہ جو چوری اگر کسی نے کی دس درہم کی ہو یا وہ چیز جو محفوظ تھی وہ کم از کم دس درہم کی مالیت کے بقدر برابر ہو اور پھر وہ گواہوں سے چوری ثابت ہو قاضی صاحب اس میں شرح صدر ہو جائے پھر اس کو سزا آپ کٹنے کی لگے ان حضرات کا جو تین درہم یا اس طرح ہوئے اس وقت ایک زرہ چوری کرنے پر ایک شخص کو سزا ہوئی تھی تو وہ ان حضرات کا اختلاف اس لیے ہوا کہ بعض کہتے ہیں کہ اس زرہ کی مالیت تین درہم تھی بعض کہتے ہیں اس وہ قمیض کی جو ہوتی ہے اس کی وہ مالیت پانچ درہم تھی اس لیے ان ائمہ کا اختلاف ہوا امام صاحب کے نزدیک دس درہم ہے کہ اقل مہر حدیث میں آتا ہے کہ دس درہم ہے تو وہ ایک عذر کی گویا کہ قیمت اور کم از کم دس درہم یا اس سے زیادہ چوری ہوگی وہ خاص شرائط کے ساتھ فرمایا والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا دایاں پہلے جب چوری ثابت ہو جائے گی جزاء بما کسبا یہ سزا ہے جو انہوں نے گناہ کیا ہے یعنی یہ دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں ایک انسان کے مال کی حفاظت کتنی محترم چیز ہے کہ دس درہم چوری کرنے پر بھی چور کا حق کاٹا گیا یعنی ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کی خاطر عبد اللہ کیا ہے اس کی حفاظت کی خاطر اس کا ہاتھ کاٹا گیا اندر یہ جرم ہی نہ ہو کہ ایک مسلمان کا اور ایک باشندے کا مال محفوظ ہو اور اس ڈر اور روب کی وجہ سے اس طرح کے جرائم نہیں ہوتے پورے زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ چوری کا آیا بعد میں دو واقعے لکھے مدنی زندگی میں پوری میں یہ بات ہوئی خلفائے راشدین میں ایک دو واقعہ ہوا اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہر روز ہی چوری کے واقعات اخبار میں سارے وہ تو بہت ساری چوری ایسی ہیں جو اخبار تک نہیں پہنچ رسائی ہوتی جو دیہاتوں وغیرہ میں ادھر ادھر ہو رہی ہیں اور عجیب طریقے سے چوریاں ہو رہی ہیں جب تک اس میں نظام امن وہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا تو امن نہیں آ سکتا فرمایا نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے سزا ہے واللہ عزیز حکیم یہاں ایک عجیب بات ہے کہ اوپر تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور ادھر کہاں حکیم اللہ زبردست ہے اور اللہ کا یہ جو قانون ہے نا یہ اللہ کے صفت قہار پر دلالت کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بنایا ہوا چور کی سزا اور کی حق جو ہے یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے حکیم اللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والے ہیں وہ حکیم ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کس جرم کی سزا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ جرم پھر رک سکتا ہے قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا ولا تعفس بہما رافت فی دین اللہ کہ اللہ کی حدود کے بارے میں نرمی سے کام نہیں لینا ہے اس سے پھر نظام امن آئے گا اور یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے قانون ہے کہ جب چور کی یہ سزا ہوگی تو آئندہ چوری نہیں ہوگی فرمایا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے جہاں بھی سخت بات کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً اس کے ساتھ پھر نرم اپنی رحمت کا ذکر بھی کرتے ہیں قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں جہاں آتا ہے الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک اصحاب النار خالدین فیہا جنہوں نے تکذیب کی کفر کیا جنہوں وہ جہنمی لوگ ہیں پھر فوراً ساتھ آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ جنہوں نے ایمان لایا نیک اعمال کیے توبہ کر لی وہ جنتی لوگ ہیں یعنی رحمت کا ذکر فوراً ساتھ ہوتا ہے جہاں آیت ہے ان بطش ربک لشدید کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وہ سماع ذات البروج آخری بارے میں ان بطش ربک لشدید آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت تاکید کے ساتھ آیا پھر آگے فرمایا انہو ہوا یبدئ ویعید پھر آگے فوراً یعنی سخت جملہ آیا کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے انہو ہوا یبدئ ویعید آگے فرمایا وہو الغفور الودود وہ معاف کرنے والا محبت کرنے والا ہے یعنی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رحمت غالب ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت صفت غضب پر غالب ہے تو یہ جو نظام ہے ہاتھ کاٹنا یا کہیں سزا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت اور صفت رحمت کا متقاضی ہے وہ بھی رحم ہے یہ ایسی سزا کا نافذ کرنا دوسروں کو عوام کو لوگوں کے اموال کو محفوظ کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے یہ قانون بیان کیا کہ تاکہ دوسروں کا مال محفوظ ہو یہ بھی رحمت کا ہے تو جہاں بھی سخت ذکر آئے اللہ عزیز ہے اب یہاں پر بھی چور کے بعد آگے فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ ظلم ہی سے مراد یہاں جرم ہے کہ جرم کے بعد جس شخص نے توبہ کر لی مراد یہ کہ غلطی ہو گئی چوری ہو گئی بھلے اس کے ہاتھ کٹے ہیں یا نہیں کٹے ہیں لیکن یہ معاملہ ہے سخت کہ اس میں حق العبد ہے فرض کرو کسی نے دھوکہ دیا ہے کسی کا مال کھایا ہے اور آج تو کیا سے کیا ترتیب کے ساتھ کیا سے کیا دھوکے ہو رہے ہیں ایسی ایسی نئے پروگرام ایجاد ہو گئے ہیں کہ بندہ کون کون سے دھوکے سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے مشہور باتیں تو یہ ہے نا جی چوری کر لی یا ڈاکہ ڈال لیا یا رشوت کسی نے زبردستی لے لی تو یہ تو چلو جی کوئی بچنے کی ترتیب کریں گے اس طرح نہیں جائیں گے ادھر سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں یوں کر لیکن اب تو ایسی پالیسی کے اندر پھنسا لیا جاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے پیسے دینے اور اس کے علاوہ اس کی جان ہی نہیں چھوٹتی تو یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے اور وہ کیا رزق ہے جو خود کھائے گا اولاد کو کھلائے گا والدین کو بھی بچوں کو کھلائے گا حرام تو دھوکوں کے ساتھ جو حق العبد میں بات داخل ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ توبہ بہت مشکل ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک پٹواری ان کے پاس آیا کہ میں حضرت توبہ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ توبہ تو ہو جائے گی لیکن پہلے آپ نے جو لوگوں کی زمینیں ناپنا فلان کرنا رشوت کھانا یہ جو کام کیا ہوا ہے وہ ساری میرے پاس لسٹ بنا کر لاؤ کتنے بندوں کا آپ نے مال کھایا ہے ناجائز طریقے سے رشوت لی ہے یا کسی کی زمین کسی کو کاٹ کر دی ہے ان کے پاس بڑے ڈھنگ ہوتے ہیں گرداوری اس کے نام لگا دی فلان اس کے نام کر دیا اس کے مہینہ اس سے کھاتے رہے اگلے جان تو یہ انگریزی نظام کا پٹواری نظام ہے اور یہ کھانے کے لیے انہوں نے چمچے چیلے ہر جگہ میں ڈالے ہوتے ہیں وہ لمبرداری سسٹم آپ جانتے ہیں نا وہ فلاں گاؤں کا لمبردار فلان فلان یہ انہوں نے اپنے چیلے پالے ہوئے تھے وہ گھوڑوں کو فخرا کرنے کے لیے ان کے گھوڑوں پر برش پھیرنے کے لیے یہ انگریز نے اپنے پھر میں جب یہ یہاں فت جنگ سے فلانے ملک صاحب کو کیا نام لیں اٹک گئی ہے فت جنگ سے لے کر کالا بانگ تک انگریز نے اس کو کہا گھوڑا دوڑاؤ, جہاں تمہارا گھوڑا تھک کر خاموش ہو جائے گا, رک جائے گا, وہ کالاباغ میں جا کے گھوڑا رکا. تو یہاں فتح جنگ سے لے کر کالاباغ تک فلانے ملک کی زمین الاٹ ہو گئی, اس لیے کہ وہ ان کے گھوڑوں کو پالش کرتا تھا. یہ مسلمان ہیں, یہ ملک صاحبان ہیں, یہ غیرت کا سودا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو بیچا, ایمان کو بیچا, غیرت کو بیچا, اور دشمن اسلام کے نظرے کیے گھوڑوں کو پالش کرتا تھا. یہ ملک صاحب گھوڑوں کو پالنا جانتا تھا, ان کو پالش کرنا جانتا تھا. وہ انگریز جب گھوڑے دوڑاتے تھے نا تو یہ ان کو مہیا کرتا تھا. اس نے پھر کہا ہم تو ویسے بھی جا رہے ہیں, چلو آپ نے چہلے دیالے کو تو دوڑاتے جائیں نا. یہ حق العبد کی بات کر رہا ہوں دوست, کہ جس کا مال کھڑا ہوا ہو, یہ نمبردار, یہ ملکدار, یہ فلان, یہ پٹواری نظام, یہ سارا انگریز کا ایجاد کیا ہوا ہے اور اپنے چیلے کو پالنے کے لیے ہے. کھڑا سے ہوتا ہوں آپ کو یہ پتا, وہ فلانی زمین کا, اس کا کیا کہتے ہیں کہ اتنی کنال زمین کا, وہ فلان نمبردار کو وہ ہر جانا, کوئی ایسا کوئی ٹیکس ابھی خاص کا ہوتا ہے سالانہ, وہ دن بلا ہوتا وہ اس کو اس لیے دینا ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے نا. پھر وہ جب تھانے تھونے میں وہ کھانے پینے کا نظام ہمارا سیٹ کرتا ہے, یہ ان کا ایجاد کردہ چیز ہے. تو تھانی رحم اللہ تعالیٰ نے اس پٹواری کو کہا کہ توبہ ہو جائے گی, لیکن پہلے پوری لسٹ بنا کے لے آؤ کن کن لوگوں سے تم نے ناجائز پیسہ لیا ہوا. پھر وہ لسٹ بنا کے لایا اتنی بڑی, تو وہ میں کہ سب سے پہلے جس کے جتنے پیسے لیے تھے نا اس کو پہلے واپس کرو, پھر کماؤ, پھر دوسرے کے واپس کرو, پھر کماؤ, پھر تیسرے کے واپس کرو. جب حقوق العباد مالیت کی ادائیگی کر لو گے تو پھر اس کے بعد آؤ نماز روزے کی معافی کی طرح پر, جو روزے نہیں رکھے, کوئی صدقہ نہیں دیا, زکات نہیں دی, حج نہیں کیا, وہ بعد میں, پہلے حق العبد ہے. تو یہاں پر چور کی بات کر رہا ہوں کہ چور, بہت سارے چور پکڑے گئے, بہت سارے چور نہیں بھی پکڑے جاتے ہیں, کوئی ڈاکے ڈالتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, کوئی نہیں, یہ تو مشہور باتیں ہیں دوستو. لیکن اس کے علاوہ جو دنیا نے ترقی کر کر کے بہت سارے فریب سکھا دیے گئے کہ اس طریقے سے لوگوں کو لوٹو, اس طریقے سے کھاؤ, یوں دھوکا کرو, جو ناجائز مال کسی انسان کا کسی نے کھایا ہوا ہو, پہلے اس انسان کو وہ مال واپس کرنا ہے, پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنی ہے. جب توبہ ہوگی فرمایا ومن تاب من بعد ظلمی, چوری کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی, وہ اصلاح, اب اپنے اعمال کی اصلاح کرے, پہلے جن کا مال لیا ہوا ہے ان کو واپس کرے, آئندہ کے لیے چوری کرنے سے توبہ ہو جائے, پھر اللہ یتوب علیہ, وہ تو ہر وقت اس کا دروازہ کھلا ہے توبہ کے لیے. یہ دنیا کا وہ واحد دروازہ ہے کہ جو کسی وقت بند نہیں ہوتا, یہ وہ دفتر ہے دوستو جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ, توبہ سننے کا دروازہ, ندامت کے آنسو دیکھنے کا دروازہ اللہ تعالیٰ کا کسی وقت بھی بند نہیں, کوئی چھٹی کا ٹائم نہیں, کوئی کچھ نہیں. لیکن پہلے اپنا معاملہ صاف کرے, جس کا حق کھایا ہوا ہے اس کو حق واپس کرے, پھر اللہ سے توبہ مانگے, پھر اللہ یتوب علیہ, اللہ تعالیٰ تو توبہ سن کر معاف کر کے خوش ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے, ان اللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. فرمایا علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی ہی ملکیت ہے, عرضی عرضی طور پر وہ ملکیت کو تقسیم کرتا ہے, اس کی اپنی شان ہے, جس کو چاہے جتنا دے دے, پھر جس کا ہے وہ اس کا ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ مالدار لوگوں کا پیسہ لوٹنا یا ان کو کھانا یا فلان کرنا یہ جائز ہوتا ہے, کہ ان کے پاس تو اتنا ہے اور انہوں نے یوں حرام کیا, یہ فلان حرام کیا, اور انہوں نے حرام کیا اور بے شک حرام کیا ہے. لیکن آپ کے لیے حرام کھانا ضروری نہیں ہے کہ وہ مالدار حراموں کا مال, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں کھانا یہ کرنا یہ جائز ہے. تو اللہ کا فیصلہ ہے, جس کو چاہے جیسے دے, جس کو پیسہ زیادہ دیا ہے اس کا امتحان زیادہ ہے. کتنے ہزار سال بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے جنت میں جائیں گے, حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ بادشاہی کا حساب لینے میں ان کو اتنا وقت لگ جائے گا. پیسہ دنیا کے لیے بھی ایک مسائل کا ذریعہ ہے, آخرت کے لحاظ سے اللہ پاک اتنا پیسہ ادا کرے کسی کا محتاج نہ کرے, اور غرور اور نمود سے بہت دور ہے انسان. فرمایا جس کو چاہے اللہ معاف کرتا ہے, جس کو چاہے وہ غلطی کی معافی نہ مانگے تو اللہ عذاب دیتا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مِّن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. اے رسول آپ کو ان کافر لوگوں کا کفر میں جلدی جلدی جانے اور کفر میں رہنے کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں. اے رسول لا يحزن کا آپ کو پریشان نہ کریں. الذين يسارعون في الكفر وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بعض ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بظاہر یوں کہتے ہیں منہ سے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں ولن تؤمن قلوبهم حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہیں. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين اور ان میں سے بعض یہودی بھی ہیں جو جھوٹ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سنتے ہیں دوسری قوم کی خاطر. وہ آپ کے پاس نہیں آتے دوسری قوم والے. یحرفون الکلم من بعد مواضعه بس باتیں کرتے ہیں وہ منہ کو موڑ توڑ کر اصل حقیقت بیان نہیں کرتے. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوا وان لم تؤتوه فاحذروا کہتے یہ ہیں کہ اگر تم کو دی جائے اس طرح کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر قبول کر لینا اور اگر اس طرح کی یعنی اپنے مطلب کی بات تمہیں نہ ملے تو فحذروا اس کو رد کر دینا چھوڑ دینا. بس اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر رکھا ہے ان کو آزمائش میں ڈالنے کا. فلن تملک له من اللہ شیئا ہرگز آپ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم ان کے اس طرح کے نیت بد کی وجہ سے اللہ ان کے قلوب کو پاک بھی نہیں کرے گا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے اس کا شان نزول کا خاص واقعہ ہے اور یہ متعلق ہے یہود و نصارہ کے ساتھ. ایک واقعہ قصاص سے متعلق وجود میں آیا اور ایک بدکاری سے متعلق وجود میں آیا ہے اور پھر یہ آپس میں لڑے جبکہ تھے یہودی دونوں قبیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. مشورہ پھر یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں وہاں سے فیصلہ کرائیں گے. آپ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہو چکے تھے. ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ اور دوسرا بنو نضیر یہ دو قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں پہلے سے ہی آباد تھے لیکن جو قبیلہ بنو نضیر کا ہے یہ غالب تھا شان و شوکت والا تھا مالدار تھا زیادہ سخت تھے لڑائی کے لحاظ سے ظلم کے اعتبار سے شان و شوکت مالداری کے اعتبار سے قبیلہ بنو نضیر یہودیوں کا بنو قریظہ کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا اور یہی آباد تھے. دوسرے دو قبیلے اوس اور خزرج والا تھے. یہ بنو نذیر قبیلہ اور بنو قریظہ جبکہ یہودی تھے دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے لیکن بنو نذیر چونکہ غالب تھے تو انہوں نے آپس میں کچھ معاہدے عجیب سے کیے ہوئے تھے رہن سہن کے. مثلا کہ بنو نذیر نے اگر کوئی قتل کر دیا تو بنو قریظہ کا بندہ اور بنو قریظہ بیچارے کمزور تھے تو بنو نذیر نے اگر قتل کر دیا تو بنو قریظہ والے بندوں کو صرف پانچ ایک من گندم دے دیں گے ہر جانا. بنو نذیر یعنی قاتل جو ہیں یہ لوگ مقتول کے ورثہ کو پانچ من گندم دے دیں گے اور اگر انہوں نے قتل کر دیا ان کمزوروں نے بنو نذیر کا بنو قریظہ نے بنو نذیر کا قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں دو قتل کریں گے اور پھر ساتھ خون بہا بھی دیں گے اسی طرح وہ وسق ساٹھ وسق وغیرہ جو پانچ من بتایا. اسی طرح اگر اس عورت نے قتل کر دیا تو ہم بدلے میں مرد کو قتل کریں گے یزید کے غلام نے کیا بنو قریظہ کے غلام نے کیا ہم بدلے میں آزاد کو کریں گے انہوں نے ایک کان کاٹا ہم بدل کاٹیں گے اس طریقے سے بہت سارے ظلموں والے واقعات بنو نذیر نے بنو قریظہ کے اوپر ڈھائے ہوئے تھے جب آپ کے ہم وزیر ہوئے مدینہ طیبہ میں تو اس کے بعد بھی ایک ایسا واقعہ وجود میں آیا کہ اس کمزور قبیلے نے بنو قریظہ نے بنو نذیر کے بندے کو قتل کر دیا بنو نذیر تو کھڑپینچی کے ساتھ رہ رہے تھے انہوں نے وہی دستور کے مطابق کہا کہ خون بہا بھی دو اور دو قتل کریں گے اس کے بدلے میں انہوں نے کہا نہیں کیوں دو قتل کریں گے آپ لوگ تمہارا مذہب بھی یہودی ہے ہم بھی یہودی ہیں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارا بھی نبی وہی تھا تو یہ کیا معاملہ ہے کس شرط پر معاملہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے بندے نے قتل کیا ہے تو تم ہمارے بندوں دو کو قتل کرو گے بدلے میں یہ پہلے تو یہ قانون چلا آ رہا تھا بنو قریظہ نے بھی یہ ہمت مخالفت کی اس لیے کی ہے کہ یہ جب مسئلہ بڑھے گا تو خواہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور وہاں سے انصاف کا فیصلہ ملے گا اختلاف ہو گیا کہ ہم دو بندوں کو قتل نہیں کریں گے ورنہ جنگ چھڑے گی ایک کے بدلے میں ایک ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ عرب یہ غلطی ہوئی ہے بنو قریظہ نے بنو نذیر کا بندہ قتل کیا اور بنو نذیر اس کے بدلے میں دو بندے قتل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سلسلہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی یوں کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ آپ کی کتاب میں یہ قانون کیا ہے ان میں سے کسی جو سمجھدار تھا تو اس نے کہا جی کتاب میں تو یہی ہے کہ ان نفس بالنفس جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے قتلنا علیہم فی ان نفس بالنفس کے بدلے انسان کے بدلے میں انسان ہے اس میں غلام عورت فلان اس طرح کسی کوئی شرط نہیں ہے کوئی استثناء نہیں ہے ایک واقعہ یہ ہوا دوسرا واقعہ خیبر کے یہودیوں کا ہے وہاں کوئی بدکاری ہوئی تو اس کو انہوں نے سزا دینا چاہیے جبکہ اس سے پہلے بادشاہ کے لڑکے سے ایسی غلطی جو خیبر میں ان کا بڑا امیر تھا اس وقت خیبر ابھی فتح نہیں ہوا تھا خیبر میں جو یہودی آباد تھے ان کے جو بادشاہ جو بھی ان کا امیر والی تھا اس کے لڑکے سے کوئی اس طرح کی غلطی ہوئی تھی تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اور اس سے کچھ ہر جانا مر جانا لے کے یوں تقسیم کر دیا بس اس کے گناہ کا یہ کفارہ ہو گیا ہے جب کسی غریب آدمی کا اس طرح کی کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو پھر وہ سزا نافذ کرتے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے یا رجم کرنا ہے یا وہ سو کوڑے لگانے ہیں اس طرح کرنا ہے وہ کرتے تھے جب غریب آدمی کے لڑکے سے غلطی ہوئی اور وہ شادی شدہ تھا جبکہ یہی والی بدکاری والی غلطی ان کے بادشاہ کے لڑکے سے ہوئی تھی وہ شادی شدہ تھا تو اس کو یوں ہی معاف کر دیا تھا جب غریب آدمی خیبر میں جو یہودی آباد تھے اس سے ہوا تو اس کو وہ معاف نہیں کرنا چاہتے تھے اس کو سزا دینا چاہتے تھے یہ لوگ آگے سے انکار کر گئے کہ ہم کیوں سزا حاصل کریں کیوں اس سزا ہمیں دیتے اگر سزا دینی ہے سنسار کی یا جو بھی تو پہلے بادشاہ کے لڑکے کو دی جائے وہی غلطی اس سے ہوئی تھی جب وہ اس کو سزا نہیں دیتے تو ہمارے بندے کو کیوں سزا دیتے ہیں اس کو معاف کر دیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے یہ آپس میں تنازع ہوا یہود خیبر نے یہود مدینہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں تو جو بھی مسئلہ ہے جو ہم نے تعریف کیا ہوا ہے کوئی تبدیل کیا ہوا ہے کچھ کیا ہوا ہے آپ لوگ وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ شادی شدہ آدمی سے جب بدکاری ہو جائے تو اس کی سزا کیا بتاتے ہیں یہ جو مدینہ کی یہودی ہیں ان کے پاس یہ خبر پہنچی انہوں نے آپس میں پھر یوں مشورہ کیا جس کا قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه اگر اس نبی کے پاس جا رہے ہو اگر یہ فیصلہ اس طرح کریں جیسے تمہارا دل چاہ رہا ہے تو پھر اس کو پھیلا دینا مشہور کر دینا کہ سنساری نہیں ہے اور یوں ہی جرمانہ ہے کچھ اس طرح صدقہ کر دے اور اگر وَإِن لَمْ تُطَوْهُ تو تمہاری مرضی کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیں فیصلہ نہ کریں تو پھر اس کو بھی رد کر دینا چھوڑ دینا پھر مشہوری کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بات مدینہ کے یہودیوں نے آپس میں مشورہ کی اور اس پر کعب بن اشرف یہودی کو امیر مقرر کیا اور صحابہ یہودی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھا. کعب بن اشرف یہودی وہی ہے جو بہت بڑا گستاخ ثابت ہوا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرایا تھا. اس پر بنو قریظہ نے ان کو یہ بات کہی اور بنو قریظہ کا قصہ پہلے آ چکا تھا ان کے وہ قتل کے وہ جو معاہدے وغیرہ غلط تھے. بنو قریظہ نے ان کو کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو مرضی تمہارے دلوں میں ہے ہرگز وہ فیصلہ وہاں سے نہیں ہوگا. فیصلہ وہی ہونا ہے جو پہلے کتاب توریت میں موجود ہے کہ شادی شدہ سے غلطی ہو گاؤں سے ثابت ہو جائے اس کی سزا سنسار ہے. یہی اسلام میں بھی سزا ہے, جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فیصلہ نہیں ہوگا جو تمہارے دل کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ آئے کیونکہ یہ جو مدینہ والے یہودی تھے ان کی کوئی خاص بات تو سردار وغیرہ تھے لیکن جو خاص قسم کی ان کو قوت طاقت ملتی تھی نا وہ خیبر والوں سے, اور خیبر والے یہودی بہت مالدار تھے. جو خیبر والے جو غزوہ جو خیبر ہوا خیبر والے یہودیوں کے ساتھ جو جہاد کی نوبت آئی اس کی مین بات ہی یہ تھی کہ وہ یہاں سے ان کی ہر طرح کی مدد کرتے تھے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے کہ ہر کوئی جنس جنس کی مدد کر رہی ہے, یہی بات تھی اس وقت. یعنی اتنے مالدار تھے کہ اس قلعے کی آپ تاریخ پڑھیں کہ سینکڑوں سینکڑوں مشکیزیں صرف تیل کے بھرے ہوئے تھے کہ وہ کبھی ضرورت پڑے گا تیل جو ذبح کرتے تھے نا تیل بناتے تھے چربی کا اور پھر وہ اس کو بند کر کے رکھتے رکھتے جاتے تھے. بکریاں یا اونٹ یا دیگر جو جانوروں کی تعداد ہے وہ تو تعداد شمار میں نہیں تھی, ایک ایک صحابی کو 30,000 بکری مال غنیمت میں ملی تھی. کھیتی باڑی بھی وہاں بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی, تو وہ مالدار لوگ تھے, علاقہ بھی ان کا بڑا تھا, اسی وجہ سے اس کے فتح میں بھی ایک وقت لگا تھا. تو یہ لوگ ادھر مدد دیتے تھے تو چونکہ وہ محسن تھے ان کے باوجود اس کے بنو قریظہ نے یہ کہا کہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ تمہارے خلاف ہی ہوگا. لیکن وہ ان کے احسان کی وجہ سے یہ لوگ کعب بن اشرف اور دیگر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے. ادھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور یہ آیت کریمہ جو دو تین ہیں یہ نازل ہوئی ہیں کہ یہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ ان کے مطابق مسئلہ ہو جائے گا یہ مانیں گے, نہیں مطابق ہوگا تو نہیں مانیں گے. مسئلہ آپ نے بیان یہی کرنا ہے ان نفس بالنفس ولا عین بالعین. پھر جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ان کا ایک بندہ ہے یہودیوں کا, اس کا نام ابن سوریہ ہے. آپ اپنا جواب دینے سے پہلے ان یہودیوں سے یہ پوچھنا کہ تمہارے مذہب کا کوئی بندہ ماننے والا ابن سوریہ کے نام سے کوئی ہے تو وہ بندہ کیسا ہے, یہ خواہ خواہ اس کی تعریف کریں گے اور آپ اس کو بلوا لیں. اپنا جواب دینے سے پہلے ان سے جواب دلوانا ان کے سامنے, یہی ہوا. یہ جب وفد آیا آپ نے ان پر جب سوال کیا کہ اچھا تمہارے مذہب میں یہ بات ہے یہ بات ہے تو ابن سوریہ تمہارے یہاں کیسا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے اس وقت پر اس علاقے میں یہودی مذہب کا جتنے علماء ہیں ان میں سب سے زیادہ توریت کا عالم وہ ابن سوریہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو بلا لیا جائے اور وہ جواب دے تو وہ بھی بہتر ہوگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ تو آپس میں انہوں نے ایک مشورہ میٹنگ طے کی ہوئی تھی اس پر ہی ہوتا ہے. آپ نے اس کو بلایا